to Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 19 listopada, przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. To zostawiamy, jak prosili panowie, w ramach akcji poranek, trzeźwy poranek, i bierzemy się do tytanicznej pracy. 5 minut po godzinie 5:00, witamy serdecznie. Środa, 19 listopada 2015 rok, powitamy już za 42 dni, a słońce, tak w kartce z kalendarza dzisiaj tylko, bo za oknem niespecjalnie. Wzejdzie po 7:00, zajdzie przed 16:00, a dzień potrwa niecałe 9 godzin. Elżbiety, Faustyna i Seweryna dziś imieniny, proszę pamiętać o wszystkich świętujących. Kryzys i utwór zatytułowany Co chcesz ze znakiem zapytania. No, chcielibyśmy pewnie w większości co najmniej wiosny, jeśli nie lata, ale przecież nie jest tak źle. Gdyby uśrednić wartość temperatury dziś o poranku, to będzie +2, bo +2 na przykład w Inowrocławiu, o czym informuje pan Michał, i +2 w Leżajsku też pada i wieje. O, to też dodajemy do tej pogodowej średniej. To od pana Andrzeja, który gorąco pozdrawia. A ta średnia z pozdrowień dziś porannych niezmiennie gorąca. 7,5 minuty po godzinie 5:00 pora na prognozę pogody. Z południa napływa wilgotne powietrze polarnomorskie, tak jak wczoraj ranek na południu kraju mglisty, w dzień pochmurno i deszczowo, na północnym wschodzie popada deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Jedynie na południowym wschodzie, na krańcach południowych możliwe większe przejaśnienia, a wiatr na południu i zachodzie słaby, w pozostałych regionach umiarkowany i porywisty, ale powoli słabnący. Ciśnienie za to rośnie, a w dzień na termometrach od zera na Suwalszczyźnie 3 do 5 w centrum, a najcieplej dziś na Dolnym Śląsku, no przy porywistym wietrze +8 to chyba nie najcieplej, ale na pewno we Wrocławiu i okolicach najwyższa temperatura. money, money. Nowe nagranie w Trójce to Johnny Ma, jak przez mgłę, jak wśród mar, jak wśród duchów, o czym wczoraj w poranku było sporo. Johnny Ma się wyłania. 12 minut po godzinie 5. Za chwilkę zajrzymy do prasy, ale wcześniej jeszcze informacja, bowiem państwo, między innymi pan Rafał, pyta o to, jak tam na polu walki. No, działa, działa. System działa, ale niestabilnie i niezbyt produktywnie, tak należałoby powiedzieć. Liczenie ręczne i to hasło, o którym wczoraj mówiliśmy, tak trochę humorystycznie jednak okazało się bardzo prawdziwym, realnym. A to hasło, przypomnę, brzmiało liczydło. Tymczasem PKW potwierdziła, że doszło do włamania na stronę www.pkw.gov.pl. Jednocześnie w wydanym komunikacie komisja napisała, że strona Państwowej Komisji Wyborczej pracuje w innej sieci niż system wyborczy i wyniki wyborców nie są w żaden sposób zagrożone. O nieautoryzowanym dostępie do bazy danych strony internetowej już poinformowano Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W PKW natomiast zablokowano dostęp do sieci z zewnątrz i polecono natychmiastową zmianę haseł wszystkich pracowników. Państwowa Komisja Wyborcza zapewnia, że liczenie głosów trwa i odbywa się niezależnie od dostępu do strony www.pkw.gov.pl. O włamaniu na stronę PKW jeszcze będziemy mówić. No jak nic, no jak nic. Przepis na sukces. Cement, trochę piachu, jakiegoś kruszywa, woda i wymieszać to wszystko. I co nam wyjdzie? Jakoś tak przy temacie PKW beton. Liczenie, dzień trzeci. Państwo polecają pod tytuł tego nagrania. A nominalnie Beton M3 i oczywiście Deserter. 16:30 po piątej. Zaglądamy do pracy. Zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. W latach 2014-2020 ochrona zdrowia nie będzie priorytetem marszałków województw. O tym informuje dziś dziennik. W nowych regionalnych programach operacyjnych zdrowie przegrywa z inwestycjami drogowymi, transportem czy wsparciem przedsiębiorców. I właśnie do 2020 roku marszałkowie przeznaczą ze swoich programów operacyjnych około 3,5 miliarda złotych na cele społeczne. Nie wiadomo jednak, ile z tego trafi do placówek medycznych. Negocjacje programów z Komisją Europejską jeszcze trwają. O tej sprawie dziś dziennik Gazeta Prawna. Puls biznesu o tym, że klienci bukmacherów obstawiający wyniki wydarzeń sportowych ryzykują nie tylko pieniądze, ale także wolność. Jak czytamy w Pulsie Biznesu, dotyczy to sytuacji, gdy hazardziści korzystają z usług zarejestrowanych za granicą internetowych serwisów, które nie odpowiadają w Polsce, odprowadzają w Polsce podatków, a szacuje się, że kontrolują one ponad 90% elektronicznego rynku i mają około 4,7 miliarda złotych przychodów rocznie. O tym, jak celnicy upominają sieciowych hazardzistów, dziś w Pulsie Biznesu. I jeszcze Rzeczpospolita o tym, że polskie kino wygrywa średnio co 3 lata. Najpopularniejszym kinowym filmem w Polsce jest rodzima produkcja. Właśnie Rzeczpospolita przeanalizowała ostatnich kilkanaście lat w polskim kinie. Jak czytamy, od 2002 na liście 20 najbardziej kasowych filmów prym wiodą komedie, Listy do M, Ladies czy Och Karol 2. Wszystkie zwróciły się i to z nawiązką. Na milionową widownię mogą też liczyć filmy trudniejsze. Potwierdzeniem tego jest obecność w pierwszej piątce Katynia i filmu o Zbigniewie Relidze, Bogowie. Ten ostatni będzie filmem tego roku. Poważnym jego konkurentem było Miasto 44. Wpływy z biletów za nawiązujący do Powstania Warszawskiego obraz przekroczyły wysoki, jak na polskie produkcje, budżet w wysokości 24 milionów złotych. O tej sprawie dziś w Rzeczpospolitej. Pierwsze strony gazet to już za godzinę w porannej audycji, także prasa zagraniczna i oczywiście rozmowy z komentatorami, publicystami. Kolejny dzień, nie tylko trzeci dzień, jest co komentować. A my zachęcamy do słuchania. List od pani Ani. Ani się obejrzeliśmy, a już mamy nowe nagranie w Trójce. No właśnie, czy w Budziku można prosić o... No mnie tam jedno słowo wystarczy. Państwo już wiedzą jakie. To słowo brzmi... Kazabian. Make you see that. Tak, to nasz ulubiony Kasabian. Narobili hałasu, to bardzo się cieszymy. Także z Państwa porannej korespondencji bardzo dziękujemy za sygnały te poranne. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. No jeśli czas pozwoli, liczba maili i Państwa sygnałów tychże porannych w budziku, to jeszcze sprawdzimy listę obecności. Może tak z zaskoczenia, też dziś po godzinie 5.30 z niewielkim haczykiem. Dalej honorujemy tych, którzy w budziku pojawiają się po raz pierwszy. Między innymi pan Tadeusz z budzikiem od ponad 3 lat. Dziś po raz pierwszy właśnie, a z nami regularnie od 5.15 do 6.00 w drodze do pracy między Kielcami a Starachowicami. Bardzo serdecznie gratulujemy. Nie wiem jak państwu, ale wydaje mi się, że należą się oklaski. O właśnie, oklaski. Witamy w budzikowej rodzinie pana Tadeusza. I jeszcze dodajmy, że na Mazurach -1 i zmarznięty deszcz na szybach samochodów pozdrawia wszystkich wcześnie rano jadących do pracy pani Magda. Pozdrawia, dziś po raz pierwszy melduje się w budzikowym gronie. Brawo, brawo, też należą się oklaski pani Magda Leśniczka, jak się dopisuje jakiś do listy obecności. Gdzieś znajdziemy na M pani Magda. Dobrze, dopisana do listy obecności. Serdecznie witamy w budzikowej rodzinie, co zresztą bardzo nas cieszą te sygnały poranne. Mailowe, telefoniczne czy SMS-owe. Brawo, brawo. Przede wszystkim za samo zaparcie, kiedy to wcześniej rano, chyba tak mi się wydaje, niczego się nie chce, tym bardziej kiedy za oknami, no tak jak jest koło zera i marznący deszcz. Za chwilę będzie nam się chciało zajrzeć do kalendarium, także to muzycznego. Na razie 24 po 5. Już 26 minut po godzinie 5. Zaglądamy do trójkowego, także muzycznego kalendarium, ale wszystko po kolei. W 1885 roku urodził się Kazimierz Sosnkowski, generał, działacz niepodległościowy. Przypomnijmy, po śmierci Władysława Sikorskiego, naczelny wódz Wojska Polskiego. Zmarł w 1969 roku. Równo 45 lat temu w swym oficjalnym 909 meczu piłkarskim słynny brazylijski zawodnik Pelé strzelił bramkę numer 1000. Było to w 1969 roku. W 1977 zmarł Władysław Hańcza, aktor teatralny i filmowy. zagrał, pamiętamy, m.in. Borynę w filmowej adaptacji Chłopów Reymonta, także Kargula w komedii Sami Swoi. Zmarł w 1977 roku. Dziś urodziny, 19 listopada, obchodzą m.in. Meg Ryan i Judy Foster, amerykańskie aktorki. Składamy najlepsze życzenia, a 36 urodziny obchodzi dziś Matt Dusk. I'm here, it's clear, I'm in the moment, back with a better view. Not a clue where I'm going, but going out loud for you. Tomorrow's not promised what the wise men used to say, so let's seize each day. No ties, we're just happy-go-lucky, don't you blow the surprise. So nice, like I told you, when I hold you, it's like falling in love for the first time. It's like waking up fresh in the sunshine. It's like having nothing to lose, baby, you can news, you can news. It's like dancing all night till the light's gone. It's like singing along to your favorite song. It never gets old with you, baby, you can news, you can news. Revolving tour, let it spin, let me watch you, I want you come back for more. Now easily we could be madly in lust for life, but baby, why ask why? No ties, we're just happy-go-lucky, don't you blow the surprise. It's yours, and it means that much more. Pięknie z samego rana. Pięknie może być pięknie. Kanadyjski piosenkarz Matt Dusk obchodzi dziś urodziny. Składamy najlepsze życzenia te urodzinowe. No i także kierujemy je do pani Julity, która to pochodzi z Olsztyna, a jest wybranką właśnie pana Matta, który to kończy 36 lat. Wszystkiego dobrego. Za 29.06 to już teraz czas na prognozę pogody. A z południa napływa wilgotne powietrze polarnomorskie. Tak jak wczoraj, uważajmy na drogach. Ranek, szczególnie na południu kraju, mglisty. W dzień pochmurno, deszczowo. Na północnym wschodzie prócz deszczu także deszcz ze śniegiem, a w górach już sam śnieg. Przejaśnienia możliwe, ale tylko na krańcach południowych. Miejscami. No to słońce za bardzo dziś liczyć nie możemy. Wiatr na południu i na zachodzie słaby. W pozostałych regionach umiarkowany i porywisty, ale powoli słabnący. Ciśnienie rośnie, za to na termometrach dziś od zera na Suwalszczyźnie 5 w centrum, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do plus 8. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I hear that it's cold way down there. Yeah, crazy cold way down there. And when I die and when I'm gone, there'll be one child born in this world. Carry on, carry on. Satan, don't wanna die uneasy. Just let me go naturally. And when I die, and when I'm dead, dead and gone, there'll be one child born in a world to carry on, to carry on, yeah. Sweden Tier z muzycznym trójkowym kalendarium, bowiem dziś 71 lat kończy Fred Lipsius. Składamy najlepsze życzenia, saksofonista formacji. Wspaniale współtworzył ten zespół przed laty. No przecież pamiętamy i lata 60. i 70. w muzyce z ich udziałem właśnie. Za 24 minuty szósta, karteczka z kalendarza. Bardzo proszę, zaspanym i tym, którzy nie mają kalendarza pod ręką, to żeby nie zamógł gdzieś tam przy tej mrzawce, to my za państwa to zrobimy w ciepłym i przytulnym studyjku. Nie, nie, nie będę denerwował. Środa, 19 listopada przed nami. No niech, że to słońce się obudzi. Obudzi się, ale po siódmej zajdzie przed 16. No i przed nami, już zaczęliśmy ten sezon na mówienie, jeden z najkrótszych dni w roku. Tak, tak, potrwa dziś niecałe 9 godzin. Elżbiety, Faustyna i Seweryna dziś. Wszystkiego dobrego. Elżbiety, o właśnie, Elki urodziny, no to najlepsze życzenia. Wszystkim świętującym pamiętamy także, nie tylko o solenizantach, ale także o jubilatach. Zatem wspominamy amerykańskiego perkusistę, który grał kiedyś w Gansach, a kończy dziś 54 lata. Matt Salomon, jego dziś wspominamy i składamy najlepsze życzenia. No i Gansów zaprezentujemy w pełnej wersji. Zatem kto może, ach, państwo wiedzą i tak, co trzeba zrobić. Thank you.

Breakout w budzikowych listopadowych wypominkach, ciąg dalszy jutro o tej samej porze. Z odpowiedzią spieszy pan Marcin z okolic Poznania. Nie, jeszcze nie ma śniegu na Czarnej Górze. Pięknie dziękujemy państwu za poradną korespondencję. Za 4 minuty o 6 serwis po wiadomościach poranna audycja. Ewa Wichrowska, Piotr Łodaj, do usłyszenia, do jutra.